أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugünkü dersimize Hud suresinin 61. ayetiyle başlıyoruz. Geçen dersimizde bu ayete kadar Resulullah'ın saçlarını ağarttığını söylediği bu surenin giriş kıssasını, Nuh kıssasını işlemiştik. Ve yine Hud kıssasını işlemiştik. Bu kıssaları Resulullah hikaye olsun, geçmişin masalları olsun için dinlememişti. Öyle anlamamıştı. Öyle anlamamıştı ki saçları ağarmıştı. Öyle anlamamıştı ki bu kıssaların verdiği hisseleri almış, bu kıssalardan ibretler kotarmış ve bu ibretlerin ağırlığı altında adeta ezilmişti. İşte bu kıssaların bir devamı olan Salih peygamberin kendilerine gönderildiği asi kavim Semud'un kıssasını işleyeceğiz. Ve ilâ Semud'a ahâhum salihâ. Semud'a ise soydaşları Salih'i gönderdik. Ehahum kelime anlamıyla kardeşleri manasına gelir. Fakat bendeniz soydaşları diye çevirmeyi maksada daha uygun buldum. İlginçtir. Bu kıssaların Kur'an'da anlatıldığı Araf'ta dahil 4 surede Salih peygamber, Hud peygamber ve Şuayb peygamber için ehahum ya da ehuhum sözcükleri kullanılırken iş Lut peygambere geldiğinde bu sözcük hiç kullanılmaz. Bu tanım yapılmaz. Biz de buradan oradaki hüm, onlar zamirinin peygamberlere değil, peygamberlerin gönderildikleri kavimlere bir atıf olduğunu anlıyoruz. Çünkü Lut peygamber için bu sözcüğün kullanılmaması, Lut peygamberin gönderildiği kavmin bir mensubu olmamasından kaynaklanıyordu. Oradan da anlıyoruz ki ehahum sözcük anlamıyla kardeşleri anlamına gelen bu ibare aslında soydaşları manasını taşıyor. Cahiliye şiirinde Semud ikinci ad olarak anılır. Hazreti Salih'in Hud'dan sonra Arap asıllı ikinci peygamber olduğuna inanılır. Araf suresi 73. ayette bu kıssa ve bu konuda yani Semud kavmi ve Salih peygamber hususunda hayli detaylı açıklama yapmıştık. Semud kavminin tarihsel bir hakikat olduğunu biz sadece Kur'an'dan öğrenmiyoruz. Aynı zamanda Yunan kaynakları, Roma kaynakları Semud kavminden ve hatta onun başına gelen büyük felaketten bize haber vermekteler. Semud kavmi bilindiği gibi çok ileri bir medeniyete imza atmış antik bir toplumdu. Dolayısıyla bölgede onun akıbeti adeta efsaneleşmiş ve mitolojik bir biçimde dilden dile, nesilden nesile aktarıla gelmişti. Ve tabii ki Kur'an'ın ilk muhatabı olan Mekkeliler de bu toplumun başına gelen akıbeti, acı akıbeti çok iyi biliyorlar. Ve hatta göç yolları, ticaret yolları üzerinde bulunan Semud kavminin kalıntılarını her gidiş gelişte görüyorlar, gözlüyorlardı. Dolayısıyla Kur'an vahyi ilk muhatapları olan Mekkelilere çok iyi bildikleri tarihsel bir hakikati haber veriyor ve kendi akıbetlerini kıyaslamalarını, gelen vahye karşı tavırlarını buna göre takınmalarını istiyor. İbret almaları için onları düşünmeye davet ediyordu. Kale, Salih peygamber dedi ki, Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim, yalnızca Allah'a kulluk edin. Zira sizin ondan başka kulluk edeceğiniz hiçbir ilah yoktur. Her peygamber gibi Salih peygamber de önce tevhide davetle başladı. Tevhide davet, Allah'a ait sıfatların hiçbirinin Allah dışında bir varlığa yakıştırılmaması daveti. Yani özgürlük davetiydi. Güvenlik davetiydi. İnsanın kula kulluktan kurtarılması için yalnız Allah'a kulluğa davetiydi. Hazreti Salih de böyle başladı. Huve enşe'ekum minel ardı ve sta'merakum fiha. Sizi topraktan inşa eden ve size orayı imar etme yeteneği bahşeden odur. Hazreti Salih'in toplumuna hatırlattığı ebedi gerçek insanın yaratılışıydı. Burada topraktan inşa eden anlamını verdiğimiz enşe'ekum minel ard tabii ki insanın tekamül sürecine bir atıftır. Ve halen de insan topraktan inşa edilmeye devam etmektedir. Birkaç kilo ile doğan insanın bu inşa süreci gelişinceye, olgunlaşıncaya, kemalini buluncaya kadar bedeni inşa süreci halen toprağa bağımlı olmayı sürdürmekte. Ve topraktan inşa edilme süreci doğduktan sonra dahi devam etmektedir. Ne ile besleniyor olursanız olun, ister etobur, ister otobur, ister hayvansal, ister bitkisel. Ama beslendiğiniz tüm gıdaların kaynağına atıf yaparak aslında Allah zatına atıf yapıyordu. Ey insan, Allah'ın yasasına göre var oluşunu sürdürüyorsun. Ama Allah'a ait olan nitelikleri Başkalarına yakıştırıyorsun. Oysa ki tüm mutlak, tüm güzel nitelikler ona aittir ve sen Allah'a kötülük etmiş olmuyorsun böyle yapmakla. Kula kulluk etmekle sen kendi özgürlüğünü ellerinle mahvediyorsun. İkinci gerekçe olarak Hazreti Salih, وَاسْتَحْمَرَكُمْ ف۪يهَا ve size orayı imar etme yeteneği bahşeden odur diyordu. İleri bir medeniyete bir işaret var bu ibarede. Mühendislik harikası şehirler kurmuştu Semud kavmi. Gerçekten de dağları oymuş, kayalardan bir mimari sanat eseri şehirler ortaya koymuş ve bölge insanlarını kendisine hayran eden bir umran faaliyeti yürütmüştü. Ama burada Hazreti Salih, bu beceriyi kendinizden bilmeyin. Size bu muhteşem şehirleri inşa etme yeteneğini bahşeden Allah'tır. Allah'tan bağımsız bir yetenek tasarımı olamaz demekteydi. Tüm problemleri, tüm azgınların, tüm sapkınların, tüm kula kulluk edenlerin problemlerinin temeli Allah'tan bağımsız bir güç, Allah'tan bağımsız bir beceri, Allah'tan bağımsız bir hakikat, Allah'tan bağımsız bir hayat alanı, Allah'tan bağımsız bir imkan tasavvur etmelerinden kaynaklanıyor. Onun için bu yanlış tasavvura atıf yaparak Hazreti Salih önce onların dünyalarını, hayatlarını tamir etmeye tasavvur düzeyinde başlıyordu. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ ve şu teklifi getiriyordu. Onların tasavvurlarını yenilemeleri için bir teklif getiriyordu Hazreti Salih. Ve diyordu ki, haydi ondan günahlarınız için af dileyin, istiğfar edin. Yani kötülükten vazgeçin. ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ ve bilinçlerinizi yenileyerek yeniden ona yönelin. Tevbe, bilinç yenilemektir. Tevbe, bozulan istikamet açısını düzeltmektir. İstiğfar, yanlıştan vazgeçmek, tevbe, doğruya dönmektir. Onun için aynı cümle içerisinde ikisi de kullanılmaktadır. İstiğfar, kötü olanı terk etmek, yani la ilahe. Tevbe ise iyi olanı tespit etmek, iyi olana dönmek, ona yönelmektir illallah. İşte hem tevbenin hem istiğfarın aynı cümlede kullanılmasının amacı budur ve tevbe bilinç yenilemektir. Onun için Hazreti Salih de bilinçlerinizi yenileyin, istikamet açınızı düzeltin, hayatta yamuk bir açı hayat yolunu aldıkça sizi hakikatten daha da uzaklaştırır demeye getiriyordu işi. İnne Rabbi garibun mucib. Bu çok çok daha önemli. Salih peygamberin muhatabı olan Semud toplumunun en büyük problemine dikkat çeken bir cümle bu. Çünkü benim Rabbim kendisine yönelene çok yakındır. Çünkü benim Rabbim yakındır. Yalın manası bu. Harfiyen manası Rabbim yakındır. mucib duaları kabul edendir. Neden Rabbim yakındır diyordu? Çünkü muhatabı olan azgın toplumun, sapmış toplumun problemi Allah'la ilişkilerinde uzak bir Allah inancına sahip oldukları için aracı koyma gereğini duyuyorlardı. Aracı koyma, Allah'la insan arasına aracı koyma ihtiyacı uzak bir Allah inancından kaynaklanıyordu. Dolayısıyla benim Rabbim diyor, inne Rabbi garip, çok yakındır. Yani sizin sandığınız gibi sizi duymaz değil. Seslenin, hemen duyacaktır. Ve izâ se'eleke annî ibâdî, sana kullarım beni sorarlarsa ey peygamber, fe inni garibun, hiç şüpheleri olmasın ki ben yakınım, yakın. Ucibu da'vete da'i izâ da'ani, bana dua edenin, yalvaranın, yakaranın, bana el açanın duasına icabet ederim. Davetini kabul ederim. Davetine koşa koşa gelirim. Yeter ki davet etsin. İzâ da'an. Felyestecibûli. O halde ey kullarım, siz de benim davetimi duydunuz. Siz de benim davetime koşa koşa gelin. Siz de benim çağrıma evet deyin. Siz de benim davetiyeme sırt çevirmeyin. İşte Rabbimizin yakınlığı bu. Kur'an'ın hitabıyla bu. Kalu ya salihu قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. Ey Salih dediler, doğrusu sen bundan önce içimizde hep umut vadeden biri olmuştun. Gelecek için umut besliyorduk senden. Bakınız, mantığa bakınız. Demek ki çok yakın bir ilişki kurmuş olmalısınız burada. Aklınıza bir şey gelmiş olmalı. Resulullah'a Muhammedül Emin diyen Mekke müşrikler. Hatta Bedir sırasında Ebu Cehil ona bu ismi ilk veren benim diyordu. İlk onun için emin diyen benim diyordu. İlginçtir. Peki güvenilir Muhammed ismini verdiğiniz birine bunca can düşmanı olmak neden? İşte problem burada. İşte tüm problem burada. Burada da Salih Peygamber'in toplumu onu gelecek vadeden biri olarak görüyor. Buradan şunu çıkarıyoruz. Adeta putlarına, daha doğrusu bireysel çıkarlarına, kula kulluk sistemine dokunmasa, kurdukları sahtekar sisteme dokunmasa, Hazreti Salih'i el üstünde tutacak gibiler. Yani adeta itirazları sadece sapık inançlarına karşı gelişine, yoksa sen iyisin, hassın diyorlar. Ama bir de şu davetin olmasa, evet hep böyle derler. Hep davetinizi beğenmezler. İyisiniz, hassınız. Ama bir de imanınız olmasa, yani kahve çok güzel ama bir de kafeini olmasa, ben omleti çok severim ama içinde yumurta bulunmasa gibi garip, saçma bir yaklaşım. Ama öyle. İşte iman çağrısı sapmış muhataplarını böylesine düşüncesiz ve ufuksuz yapıyor. اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. Devam ediyorlar salih kavmi. Sen bizi atalarımızın kulluk ettikleri şeye kulluk etmekten mi alıkoyacaksın? وَاِنَّنَا لَف۪ي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ مُر۪يبِ. Ama diyorlar Hazreti Salih'e, şunu iyi bil ki biz seni bizi davet ettiğin şeyden dolayı kaygı verici, endişe verici, burada lefî şekkin, kuşku, kuşku ama murib, endişe verici, kaygı verici bir kuşku içindeyiz diyorlar. Eğer kaygılanmaları neden? Biraz önce dedim ki Salih peygamber tevhide davet etmeseydi, kurdukları çarkın dişlilerine eğer taş koymamış olsaydı ki onlar şirk sektöründen kazanıyorlardı. Kula kulluğu kim istemez? Kulları kendisine kul edenler istemezler. Yani kula kulluğu kim istemez değil, kula kulluğun kalkmasını kim istemez? Düzeltiyorum. Kulları kendilerine kul edinenler kula kulluğun kalkmasını istemezler. Eğer kula kulluk biterse kendilerinin önünde kimse yere eğilmeyecek. Kimseyi kendilerine köle kul edinemeyecekler. Ve dolayısıyla iktidarları ellerinden gidecek. Haksız güçleri ellerinden gidecek. Onun için tüm peygamberlere ilk karşı gelenler, kulları, insanları kendilerine kul, köle edinen zalimler, seçkinler ve haksız kazanç sahipleridir. İktidar sahipleri olmuştur. Hazreti Salih bu toplumun, bu azgın toplumun bu tür gerekçelerine ne cevap verdi dersiniz? قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً. Ey kavmim dedi, düşünsenize bir, ya ben Rabbimin katından gelen açık bir delile dayanıyorsam. Evet, o kadar yumuşak, o kadar hoş, o kadar nezaketli bir üslup ki, düşünsenize. Yani bir de böyle düşünün. Empati yapın. Ya da en azından şöyle deyin. Haklı olabilir. Onun da haklı olma ihtimali bulunabilir. Böyle düşünsenize bir. Ya ben doğru söylüyorsam ki gelecek vaat ettiğimi siz söylediniz. Senden umut ediyorduk diyorsunuz. Beni sevdiğinizi söylüyorsunuz. Bu toplum için geleceği olan biri olduğumu siz söylüyorsunuz. Peki böyle biri size kalkıp da durup dururken niçin yalan söylesin? Ne çıkarı var bundan? Akıllı bir insan neden yapsın bunu? Ve o bana tarafından bir rahmet bahşetmişse ya. Femen yensuruni minallahi in asaytuhu ve ma fema tezidunni gayra taksir. Ey kavmim, eğer Allah'a karşı gelirsem, Allah'tan gelebilecek bir cezaya karşı bana kim yardım eder? O takdirde siz yıkımımı artırmaktan başka bir şey yapmamış olursunuz. Biraz önce yaptığım son yorumu destekler nitelikte bir ayet bu. Hazreti Salih itibarı Allah katında arıyor. Yani şerefi ve onuru toplumun gözünde değil, toplumun ileri gelenlerinin, iktidar seçkinlerinin gözünde değil, Allah katında arıyor ve tercihini net olarak koyuyor. Tercihi de mutlak tevhid ve aracılık fikrini red. İşte bu. Mutlak tevhide davet, Allah'ın kullarıyla arasında aracılar olduğu fikrini mutlak bir biçimde red. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً İmdi ey kavmim, bu Allah'a ait olan dişi deve, nakatullah, Allah'ın devesi, sizin için bir sembol kılınmıştır. Ayet kılınmıştır. İşaret kılınmıştır. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللّٰهِ Bırakın onu, Allah'ın devesi, nakatullah, ardullah, Allah'ın arzında otlasın, yesin, içsin. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ Sakın ona kötülük yapayım demeyin. Sonra ani bir azaba çarptırılırsınız. Bir belaya uğrarsınız. Diyor Hazreti Salih. Nakatullah. Allah'a ait deve diye çevirmeyi daha uygun buldum. Ama harfiyen Allah'ın devesi. Aslında bununla kastın daha önce Araf suresinde bu kıssayı işlerken kamu malı olduğunu söylemiştim. Kamu malına bir atıf. Arap muhayyilesinde bu deve öylesine görkemli bir efsanevi karakter kazanmış ki daha sonra dilden dile anlatılırken hatta bu efsanevi karakteri devenin tefsirlerimize bile girmiş. Onun için bu biraz da Allah'ın devesi tamlamasının yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Allah'ın arzı ne ise Allah'ın devesi de o. Kamu malı. Allah'ın emanet olarak bıraktığı bir işaret. Sınav işareti. Adeta sınav kağıdı gibi, imtihan kağıdı gibi. Hepiniz sınanıyorsunuz ve notunuz ona bakılarak verilecek. Allah'ın imtihanı hayatın içinden. Hayatın içindedir. Allah'ın sınavı kağıtlarla yapılmıyor. Hayatın içinde yapılıyor. Tıpkı Semud kavminin deveyle imtihanı gibi. Bir sembol. Aslında insanın eşyaya bakışının sınandığı bir sembol. Bakalım insanoğlu sahipsiz olan şeye nasıl bakıyor? Veyahut da Araplarda adet olduğu üzere Bazı hayvanları işte ikiz doğuran, üst üste 5 batın doğuran kimi develeri bu artık kutsallık kazandı diye kulağını yarıp ya da kuyruğunu kesip ya da sırtına kızgın bir demirle damga vurup salmak. Ve artık Hindistan'ın kutsal inekleri gibi o deveye kimsenin dokunamadığı, sütünü içemediği, yününü elde edemediği, sırtına binemediği bir kutsallık kazandırmak. Aslında deveye de hakaret oluyordu bu. Tabiri caizse eziyet oluyordu. Çünkü artık Allah'ın devesi diyorlar ve bir daha bakmıyorlardı ona. Böyle bir geleneğe de atıf olabilir. Ama her halükarda kamu malı. فَعَقَرُوهَا Onu hunharca, vahşice katlettiler. Akara. Aslında dizlerini kırıp vahşice öldürmek anlamına gelen bir kökten türetilmiş kelime. Vahşice katlettiler. Sahipsiz olunca vahşice katlettiler. Yani kamu malına zarar verdiler. فَقَالَ تَمَتَّعُوا ف۪ي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ İşte bunun üzerine Salih dedi ki, konaklarınızda keyif sürme, keyif çatma süreniz sadece ve sadece 3 gündür. 3 gün mühlet size. Evet, 3 gününüz kaldı dedi. Tabii ki böyle bir şeyi ancak bir peygamber söyleyebilir. Buradaki bir mantığa dikkat çekmek istiyorum. Onu hunharca boğazlayan bu toplumun temel mantığına. Deveyi Allah'ın imtihan aracı kıldığını, peygamberi aracılığıyla söylediği deveyi etine kemiğine indirgedi. Yani basit bir hayvana indirgediler. İşte indirgemeciliğin tipik özelliği. Oysa o bir sınavdı. Hani şeytan yapmıştı bu indirgemeciliğin ilk örneğini o vermişti. Adem'i çamura, ham maddesine indirgemişti. Ve onun için görememişti. Adem'in kendi sınavı olduğunu anlamamıştı. Şeytanın sınav kağıdı da Adem'di. Tıpkı Semud kavminin sınav kağıdı deve olduğu gibi. Ve her toplumun bir sınav kağıdı vardır. Bir imtihanı vardır. Şeytan sınavı indirgemeci mantık yüzünden kaybetti. Adem'i anlayamadı. Adem'in sembolize ettiği değeri anlayamadı. Parmağa baktı, parmağın gösterdiği yere değil. Camdan bakmadı, cama baktı. Onun için camın buğusunda kendi hayalini gördü. Ona vuruldu. Eğer camdan baksaydı, Allah'ın gör dediği yerden baksa gör dediğini görecekti. Adem'in bir sınav aracı olduğunu görecekti. Cama bakınca çamur gördü. Eğer Semud kavmi de devede bir sınav görselerdi, devenin şahsında Allah'ın kendilerini sınadığının farkına varsalardı, başlarına o felaket gelmeyecekti. ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ İşte bu yalanlanması imkansız bir tehdittir. İlahi tehdit. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Kararlaştırdığımız vakit gelince, Rabbimiz Hitabın hatibi burada Rabbimiz. Kararlaştırdığımız vakit gelince, salihi ve onun inancını paylaşan kimseleri rahmetimiz sayesinde kurtardık. Ve min hizyi yevme izin ve bir şey daha yaptık diyor. İlahi kelam ne diyor? Ve min hizyi yevme izin dahası onları o bir gün, yani kıyamet gününde yaşayacakları utançtan da kurtardık. Asıl buna sevinmeli. Evet. Hep bir atıf var. Ebedi istikbale bir atıf. İnne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Şüphesiz senin Rabbin var ya, işte otur sınırsız kuvvet ve izzet sahibi olan. Dikkat buyurursanız, Rabbimizin bu ayette sayılan iki vasfı kuvvet ve izzet. Kavi ve aziz. Neden? Şu söyleniyor, dolayısıyla gücü de, izzeti, onuru, şerefi de onun yanında arayın. Siz eğer hakikati fark etmedinizse, gücün önünde eğilecek kadar küçük akıllıysanız, ufuksuzsanız, yine Allah'ın önünde eğilin. Çünkü Allah'tan güçlü olan biri mi var? Eğer onur arıyorsanız ve hatır arıyorsanız, şeref arıyorsanız, Allah'ın kapısında arayın. Çünkü onuru, şerefi O verir. Onun vermediğine kim onur verebilir ki? İşte burada söylenen O. Kitlelerin, yöneticilerin, seçkinlerin, iktidarların nezdinde şeref aramayın. Şeref arayacaksanız salih gibi O'nun nezdinde arayın. Salih insan olun. وَاَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Evet. Sonuç. Felaket. Kula kulluğun ısrarla sürdürüldüğü her toplum ve medeniyetin başına gelen onların da başına geldi. Derken o zalimleri dehşetli sayha yakalayıverdi de kendi yurtlarında cansız dona kaldılar. Kala kaldılar. Tıpkı Napoli, Vezüv yanardağının taş kestiği azgın Napoliler gibi. Bugün bile gidenler o büyük belanın ve felaketin, o azgın şehrin insanlarını geleceğin insanlarına bir ibret vesikası olarak nasıl taşlaştırdığını görebilirler. Bu sayhanın niteliği Araf 78. ayette aktarılmıştı. Racfe deniliyordu mezkur ayette. Yani patlamalı bir sarsıntı. Patlamalı bir, yani deprem, gürültülü bir deprem. İnsanları çıldırtan gürültüyle gelen korkunç bir deprem. Depremi hissedemeden gürültüyle kahrolan insanlar, mahvolan insanlar. Kâne lem yagnev fîhâ. Ne oldu? Ke'en lem yagnev fîhâ. Ne oldu sonunda? Sanki orada hiç yaşamamıştılar. Hiç bulunmamıştılar. Ke'ellem yagnev fîhâ. Orada sanki hiç yaşamamış gibi oldular diyor. Tasvir müthiş. Elâ inne Semûde keferû rabbehum elâ bu'den li Semûd. Unutmayın ki Rablerini ısrarla inkar edenler işte bu Semud idi. Unutmayın Semud tarih sahnesinden böyle silindi. Ve lekad caet rusuluna İbrahim'e bil buşra kalu selama. Kur'an yeni bir olaya getirdi sözü. Semud kavminin helaki haber verildikten sonra tabii ki ilk muhataplarına ardı ardına sizden öncekilere de peygamber gönderdik. Vahiy gönderdik. Ama onlar ısrarla yüz çevirdiler. Israrla Allah'ın vahyini duymak istemediler. Ve akıbetleri bu oldu. Ey bu vahyin muhatapları, tüm zamandaki muhatapları, siz garantinizin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizin başınıza, öncekilerin başına gelen felaketlerin gelmeyeceğine ilişkin garantiniz var mı? Adeta bu soruyu muhatabının zihninde sorduruyor bu kıssalar. Şimdi başka bir kıssaya geçti ve Hazreti İbrahim'e gelen elçilerin haberini veriyor bu ayet. Ve doğrusu elçilerimiz İbrahim'e bir muştu getirdiler ve selam sana dediler. Kale selamun. فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَن۪يذٍ. Çok zipli, sıkıştırılmış bir ifade, ibare. O da selam size dedi. Hemen geçiyor. Asıl maksada geçiyor. Ve çok geçmeden önlerine kızarmış bir buzağı çıkardı. Halil İbrahim sofrasını açtı. Ve konuklarını buyur etti. Gelene mutlaka nesi varsa çıkarırdı. İşte Halil İbrahim sofrasının niteliği buydu, özelliği buydu, bereketi buydu. Onun için sormamıştı aç mısınız, tok musunuz, kimsiniz, necisiniz, dost musunuz, düşman mısınız diye. Çıkarıvermişti sofrayı. Hem de nesi varsa. فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Ellerinin sofraya uzanmadığını görünce onları yadırgadı. Hazreti İbrahim'in tuhafına gitti ve onlardan yana içini bir kaygı kapladı. Endişeye kapıldı. Bu kaygı, bu endişe, müfessirlerin dediği gibi onların melek olduğunu anlamadığından değildi bizce. Biz bu görüşte değiliz. Onun korkusu, onların melek olduğunu asıl anlamaktan dolayıydı. Yani onların melek olduğunu anladığı için içine bir endişe düştü, ateş düştü. Asıl klasik tefsirlerin yazdığının tam tersi gerekçeyle içine ateş düştü Hazreti İbrahim'in. Çünkü melekler eğer melek olduğunu anlamamasından dolayı endişe etseydi, onun endişesini giderme sadedinde hemen bir sonraki ayette biz meleğiz derlerdi. O açıklama yapmak yerine biz Lut kavmine gönderilen elçileriz açıklamasını yapıyorlardı. Demek ki Hazreti İbrahim'in korktuğu başka şeydi. İçine düşen ateş başka şeydi. Melekler boşuna gelmezdi. Gelince bir felaket getirirdi. İşte o bunu anlamıştı. Belki bu felaketin kendi içinde yaşadığı topluma geldiğini sanmış olabilirdi. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Evet, cevabı burada geldi. Yani eğer Hazreti İbrahim'in endişesi melek olmalarını, olduklarını anlamamaktan kaynaklansaydı, onlar böyle açıklama değil, farklı açıklama yaparlardı. Ama onlar diyorlar ki, kaygılanmana gerek yok dediler. Çünkü biz Lut kavmi için gönderildik. Demek ki kaygısı onların niteliğine yönelik değil, melek olduğunu anladığı için neden, hangi görevle gönderildiler, hangi belayı kime, hangi cezayı kime uygulamakla, infaz etmekle gönderildiler kaygısıydı. وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ Adeta اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى ayetinin tecellisini görüyoruz. Her felaketle birlikte bir saadet, her zorlukla birlikte bir kolaylık, her üzücü bir şeyin yanında bir de sevindirici müjdeyi haber veren ayetin tecellisi gibi, karısı ise ayakta duruyordu diyor bu ibare. Ve bu haber üzerine fedahiket, gülmeye başladı. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقِ İşte bu şekilde biz ona İshak'ı müjdeledik. بَشَّرْنَاهَا Biz ona, İbrahim'e değil, eşine müjdeledik diyor. Neden Hazreti İbrahim'e müjdelenmiyor da eşine müjdeleniyor? Çünkü Hazreti İbrahim'in çocuğu var. Çocuğu olmayan Sara ya da Arapçalaşmış adıyla Sare. Yani Hazreti İbrahim'in İsmail'i var fakat Sarah'ın hiç çocuğu yok. Onun için ona İshak müjdeleniyor. وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ Üstelik İshak'ın ardından da onun oğlu Yakub'u müjdeledik. قَالَتْ Ya veylete, ne oldu peki, ne tepki verdi bu aziz annemiz? Vay başımıza gelene demişti. E'elidu ve ana acuzun ve hâzâ ba'li şeyha. Ben yaşlı bir kadın. Şu kocam da bir pir-i fani olduğu halde ben çocuk doğuracağım ha? İnne hâzâ leşey'un acîb. Bu gerçekten de çok garip bir şey demişti. Tabii ki garip bir şeydi. Sıradan bir şey değildi. Ama buna karşılık ne cevap verildi? Kâlû ete'cebîne min emrillâh. Dediler ki elçiler, sen Allah'ın emrini garip mi karşılıyorsun? Rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Ve hemen ardından da, yani garip karşılama, bunda gariplik yok. Daha doğrusu Allah'ın nesi garip ki? Allah'a garip olan mı var? Gariplik insan içindir. Allah'a mucize mi var? Mucize insan içindir. Çünkü insanı aciz bırakır. Onun için burada Allah adına bir gariplik yok. Ve arkasından dediler ki, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun ey hane halkı. İnnehu hamidun mecid. Kuşkusuz odur hamde layık olan, yüceler yücesi olan yine odur. Evet. Ey hane halkı, ehlel beyt. Demek ki Rabbimiz aile olarak memnun. Aile olarak razı. Ve bunu örnek göstermek için adeta bu surede dramatik görüntüler de sunuyor. Aile dramları. İşte Nuh ailesinin dramı. Onu aktardı. Parçalanan aile. İşte gelecekte de aktaracak Lut ailesinin dramını. Fakat bunun dışında bir de bütün imanda bütünleşmiş aileler var. İşte onu da ödüllendirdiğini böyle ifade buyuruyor Rabbimiz. Adeta buradan Kur'an'ın vahyin muhataplarına eğer haneniz Darul İslam olursa, İslam'ın içinde hakim olduğu bir hane, bir ev, bir konut olursa o aile tıpkı İbrahim gibi ödüllendirilir demeye getiriyordu. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوتٍ Sonunda İbrahim'in korkusu geçip de, bakınız, deminki endişe, kaygı, buraya bağlanır aslında. İbrahim'in endişesi neden geçiyor? Aslında bence ikna edildiği için değil. Müjdenin sevinciyle, müjdenin o anlık olan sevinciyle geçiyor. Ama tamamen endişesinin geçmediğini hemen arkasından anlıyoruz. Sonunda İbrahim'in korkusu, endişesi geçip de kendisine müjde ulaşınca, bu kez Lut kavmi konusunda bize ısrarla yalvarmaya başladı. Aslında harfiyen tercümesi yalvarma değil. Yücadiluna, bizimle çekişmeye başladı. Asılmaya başladı. Böyle çevirebiliriz. Yalvarma içinde var bunun. Yücadiluna. Ama ısrarla asılma. Yani bir şeyi koparmak için asılma. İşte onu ima ediyor ayet. Kendisi ve toplumu ailesi adına sakinleşen Hazreti İbrahim bu kez Lut kavmi için şefaat hakkını kullanıyor. Evet, Kitab-ı Mukaddes'te bunun ayrıntısı anlatılıyor. Tekvin kitabının 18. babında Hazreti İbrahim'in Rabbimize Lut kavmine biraz daha izin vermesi, biraz daha müsaade etmesi, biraz daha hak tanıması için, bir fırsat daha vermesi için nasıl yalvarıp yakardığının ayrıntısı Kitab-ı Mukaddes'te aktarılıyor. İnne İbrahim'e lehalimun evvahun munib. Çünkü İbrahim çok içliydi. Çok yanık yürekliydi. Ah edip Allah'a iltica eden biriydi. Yani Hazreti İbrahim'in gerekçesini Rabbimiz ifade ediyor adeta. Yani o mazurdur. Yalvarsa, asılsa mazurdur. Öyle bir yüreği var ki onun. Adeta Rabbimiz hem bir sonraki ayette onun şefaatini reddediyor, hem de yalvarmasından memnunluk duyuyor. Bu çok ilginç bir şey. Adeta örnek göstereceğiz. Ya Rabbi, dünyada hiç kimseyi cehennemlik bırakma. Herkese iman ver diye dua etmekte ne sakınca olabilir? Fakat şunu da bilmek şartıyla bu duamız hiçbir zaman tutmayacak. Çünkü Allah'ın yasası bu. Onun için herkese iman ver duası güzel bir temenni. Ya Rabbi herkese iman ver ki kimse acı çekmesin. Güzel bir temenni. Fakat yasa. Tesdik Kur'anlarla suyu getirenler nasıl bir olsun? O zaman hakkın, hukukun, ahlaki davranışın, adaletin hükmü nerede kalır? O zaman iyi davranışın ödüllendirilmesi, kötü davranışın cezalandırılmasına bağlı değil midir biraz da? İyi ve kötü bir olacaksa, aynı akıbete duçar olacaksa, iyi olmanın gerekçesi kalır mı? Ya İbrahim, a'rid an hâzâ. Evet, çok net. Deniliyor ki, elçilerimiz dedi ki, ey İbrahim, bu yalvarışlardan vazgeç. Evet, şefaat reddediliyor. Aynı zamanda Mekkelilere de bir atıf bu. İbrahim'e ata diyen ve atalarının yolundan giden Mekkeliler uyarılıyor. Siz İbrahim atanız olduğu için, Kabe'de sizde olduğu için özel olduğunuzu düşünüyorsunuz. Allah'ın size özel muamele edeceğini düşünüyorsunuz. Fakat bakın İbrahim'in bizzat hayatında yaptığı şefaat işe yaramadı. Ve reddedildi. Mesajı veriliyor. İnnehu kad ca'a emru rabbik. Gerçek şu ki Rabbinin kesin talimatı gelmiştir. Evet, hüküm verildikten sonra, defter dürüldükten sonra, artık kalem kırıldıktan sonra geri alınmıyor. Ve innehum اَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ Artık onlar geri dönülmez bir cezaya çarptırılmışlardır. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْتًا سِيَ بِهِمْ وَدَاقَ بِهِمْ زَرْعَى Ve elçilerimiz Lut'a gelince, kıssanın devamı şimdi Hazreti Lut'un makamına, katına çeviriyor ilahi kamera objektifini ve Hazreti Lut'un yanında neler oluyor? Elçiler oraya gelince bela getiren, infaz için gelen elçiler Hazreti Lut'un yanında nelerle karşılaşıyorlar? Şimdi orayı bize izlettiriyor. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا Ve elçilerimiz Lut'a gelince سِيَ بِهِمْ وَدَاقَ بِهِمْ ذَرْعَى Onları korumaktaki yetersizliğini düşünerek Lut derin bir endişeye kapıldı. Evet. Derin bir endişe. Sodom ve Gomorra. Tarihsel iki mekan, tarihi geçmiş, başına gelen bela, tarihin en dehşet verici olaylarından sayılan Sodom ve Gomorra burası. Lut, Hazreti İbrahim'in yeğeniydi ve bu topluma dışarıdan geldi. Üstelik bu toplumun eniştesi oldu. Eşini yerlerden almıştı. Ve Sodom ve Gomorra'yı yaptıkları o çirkin ahlaksızlıktan homoseksüel, gayri tabii cinsel ihtiyaçlarını gayri tabii yolla gideren bu homoseksüel toplum Hazreti Lut'un daveti karşısında hep sırt dönmüştü. İşte bu toplumun insan tabiatına aykırı olan bu sapık eğilimi elçilerin gelişinde de son bir kez herkese, başta Hazreti Lut olmak üzere gösterilmişti. Ve işte Hazreti Lut'u endişelendiren de toplumun sapık eğilimleriyle konuklarına bir zarar verme ihtimaliydi ki ayette o dile getiriliyor. Ve kâle hâzâ yevmun asîm. Hazreti Lut ne kadar daralmış, ne kadar bunalmışsa şöyle demişti. Bugün zor, çok zor bir gün olacak. Ve câehu kavmuhu yuhra'ûne iley. Nitekim kavmi sürüler gibi itiş kakış ona geldiler. Elmalı zıpır zıpır diyor. Güzel bir karşılık bulmuş. Zıpır zıpır ona geldiler. وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Zaten daha önceden de bu kötülüğü işleyip duruyorlardı. Bu insan tabiatına aykırı olan homoseksüelliği, onlar öteden beri bu çarpık ilişki biçimini hep işleyip duruyorlardı. قَالَ يَا قَوْمِ هَا اُولَٓاءِ بَنَاتِي هُنَّ اَتْهَرُ لَكُمْ Lut dedi ki, ey kavmim, işte kızlarım, onlar sizin için daha temiz. Burada bazı müfessirler, Hazreti Lut'un işte kızlarını mı teklif ediyor gibi bir itiraza mahal bırakmamak için bir takım takdirler yürütmüşler. Kızlarım demekle kavminin kızlarını kastetti gibi bir açıklama getirmişler. Çünkü demişler peygamberler kavimlerinin babası hükmündedir. Ama tabii bu biraz uzak, biraz zorlama yorum. Burada aslında söylenmek istenen şey açık. Hitabın maksadı açık. Hazreti Lut'un söylemek istediği şey, bu çarpık ilişkinizi bırakın tabii ilişkiye, gayri tabii ilişkiden vazgeçin, tabii yollarla cinselliğinizi tatmin edin. Davetidir bu aslında. Onun için Hazreti Lut'un ne söylemek istediğidir burada önemli olan, bu sözün maksadıdır önemli olan. Onun için böyle uzak yorumlara gerek olduğunu sanmıyoruz. فَاتَّقُ اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ ف۪ي طَيْف۪ي Artık Allah'tan korkun da konuklarıma karşı beni mahcup, beni mükedder, beni mahzun etmeyin. اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَش۪يد Aranızda hiç mi aklı başında adam yok diyor. Allah. Bir peygamber için ne acı, ne zor bir durum. Bir peygamber gerçekten de baba şefkati taşır gönderildiği toplumlara. Her peygamber öyle. Ama düşünün, böyle bir babaya, şefkatle dolu bir babaya, manevi çocuklarının yaptıklarına bakınız. Aranızda hiç mi aklı başında adam yok? قَالُوا Dediler ki, Lut'a cevap veriyorlar. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا ف۪ي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok, dediler. وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدٍ Aslında bizim ne istediğimizi sen çok iyi biliyorsun, demişlerdi. Azgın toplum. قَالَ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٍ Peki Hazreti Lut'un bu çaresiz durum karşısında ne dediğini düşünüyorsunuz? Evet, Kur'an onu da naklediyor. Böylesine bitmiş, böylesine çaresizlik içinde bu aziz peygamber diyor ki, ah, keşke size karşı koyacak gücüm olsa. اَوْ اَوِي اِلَى رُكْنٍ شَد۪يدٍ Ya da sırtımı dayayacağım sağlam bir dayanağım olsaydı. Evet, Herkesin bir bittim noktası vardır ya sevgili dostlar. Peygamberlerin de bittim noktası var. Ellerinin, kollarının döküldüğü nokta. Resulullah'ın bittim noktası. Taif'ten kan revan içinde kovulup da Mekke'ye giremediği o gün, o an, o saatti. İşte o anda göklerin kalemi oynamaya başlıyor ve yepyeni bir kader yazılıyordu. Bittim noktasında. Çünkü kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlıyordu. Ama Allah'ın yardımı Allah'ı destekleyenlere oluyordu. Beri tarafta Allah'ın kendini destekleyenlere yardımı, kendi mesajına sırt çevirenlere ise belası ve helaki biçiminde geliyor. İşte burada da öyle olmuştu. Bu ayetleri okuduktan sonra Resulullah'ın tüm tefsirler birçok rivayet naklederler. Hemen hepsi de birbirine yakındır bu rivayetlerin. Resulullah, Allah kardeşim Lut'a rahmet etsin buyurmuştu. Zaten sırtını çok sağlam bir yere yaslamadın mı? Aslında keşke sırtımı dayayacağım bir dayanağım olsaydı diyen Lut bir dayanağa yaslanmıştı. Hem de yıkılmaz bir dayanağa. Allah. Kalu, elçilerimiz dediler ki ya Lutu inna rusulu Rabbike len yasilu ileyk. Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar asla ilişemeyecekler. Demek ki insan suretinde gelen bu elçiler Hazreti Lut tarafından da tanınmamışlardı. Ve bunlar yakışıklı birer delikanlı gibi gelmişlerdi. Belki bunun hikmeti de azgın toplumun azgınlığının nerelere kadar varabileceği ve biraz önce Hazreti İbrahim'in şefaatinin neden kabul edilmediğini bir daha göstermek içindi. Fe esri bi ehlike bi kıt'in minel leyl. Artık gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola koyun. Talimatı verdiler. Elçiler. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا اَمْرَأَتَكُ. Talimatlarına şunu da ilave ettiler. Sizden hiç kimsenin gözü arkada kalmasın. Fakat karın hariç. Arkasına bakmasın diye çeviren birçok mealcimiz ve böyle anlayan müfessirlerimiz olmuş. Fakat bu fiziksel olarak dönüp de arkaya bakmaktan daha çok, ki bu tip rivayetler İsrailiyattan gelen rivayetler, burada gözü arkada kalmasın. Yani herkes geride bıraktıklarına bakmasın. Adeta ey Lut, senin karın arkada kalacak. Onun için gözün arkada kalmasın. Hani tıpkı Nuh peygambere söylenmişti ya, leyse min ehlik, o senin ailenden değildir. İnnehu amelun gayru salih, o salih olmayan bir ameldir. Yani ona sahip çıkman, onu gemiye çağırman, gel sen de bizimle bin demen hoş bir şey değil ey Nuh denildiği gibi Hazreti Lut'a da böyle bir uyarıda bulunuluyordu. İnnehu musibuha ma asabahum. Çünkü onların akıbeti onun da başına gelecektir. İnne mev'idehumus subh. Unutma ki onların vadesi bu sabah doluyor. Yani bela ile randevuları sabahleyin olacak. Eleyse subhu bi karim. Zaten sabah yakın değil mi? Bu arada Ferra bir bilgi veriyor. Bu iki cümle arasındaki boşluğu oradan doldurabiliriz. Bu sabah dolacak deyince onların o azgınlığına daha fazla dayanamayan ve misafirlerinin üzerine gelmekteki ısrarlarından bıkan Hazreti Lut, hayır sabah değil şimdi şimdi dediği nakledilir. Onların da buna karşılık zaten sabaha ne kaldı ki şunun şurasında diye cevap verdikleri ifade edilir. Burada aslında söylenmek istenen Allah'ın takdirinin ne an, ne zaman, ne mekanda hiç şaşmadığı, şaşmayacağı ima ediliyor. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. Evet, sonunda ne olmuş? Sonunda emrimizin infaz vakti geldi, oranın altını üstüne getir. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْدُودٍ. Ve o coğrafyanın üzerine balçıktan pişmiş kızgın akkor taşlar püskürttük. Mendud, birbiri ardınca kürem kürem derler ya Anadolu'da, işte onun gibi püskürtü halinde yağdırdık üzerlerine. Akkor halinde balçıktan pişmiş taşlar. Evet dostlar. Azgınlık ha Gomorra. Eski Yunanca söyleyişiyle ha Gomorra'da olmuş, ha Angola'da, ha Ankara'da. Ne fark eder? Demek ki akıbeti aynı olanların cezası da benzer bir biçimde olacaktır. Buradaki muhtemel bir yanardağ patlamasına atıf burada söylenenler ve lav püskürtüsüyle Sodom ve Gomorra'nın üzerinin örtülmesi. İşte bugünkü Lut Gölü'nün yerinde yer alan bu iki kent adeta başına gelen belayı Lut Gölü biçiminde geleceğin tüm insanlığına bir ibret vesikası olarak bıraktı. Lut Gölü'ne gidenler dünyanın bu en çukur parçası, en çukur yerine gidenler dünyanın en zehirli, hiçbir canlının yaşamasına içinde izin vermeyen ve kıyısında bir otun, bir bitkinin yetişmesine izin vermeyen dünyanın en kötü suya benzer sıvısını bulurlar. Onun için bu geleceğe bırakılmış bir ilahi vesikadır ki ben iki kez gittim, gördüm. İkinci gidişimde arkadaşlarıma elinizi ısrarla daldırın dedim. Daldırın ki anlayasınız. 15 çarpı 65 kilometrelik bu ölü deniz, bu ölüm gölünde bir tek canlı hayat yoktu. Oysa ki okyanusların binlerce metre altında dahi yaşayan canlılar varken o basınçta ve o yoğunlukta burada canlı izine rastlanmıyordu. Suyun buharının dahi vardığı gölün çevresinde bitki izine rastlanmıyordu. Gidenler bunu müşahede ederler. Musevvemeten inde rabbik. Rabbin tarafından hedefi belirlenmiş taşlar. Bunu bendeniz böyle çevirmeyi daha doğru bulduğum için böyle çevirdim. Yani hedefi Allah tarafından belirlenmiş taşlar. Musevveme, alamet, işaret demektir. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَعِيدٍ O taşlar ki zalimlerin başlarından hiç de uzak değildir. Yani kıyamete kadar zalimlerin başının üzerinden o taşlar eksik olmayacaktır. Burada tarihte yaşanmış bir felaket, vahye karşı gelen bir toplumun felaketi daha son buldu ve bir başka olaya, bir örnek, ibretlik olaya Kur'an sözü getirdi. Medyen ve Şuayb peygamber kıssasına. Ve ila Medyene ahahum Şuayba. Medyen'e de soydaşları Şuayb'ı gönderdik. Araf suresinin 85. ayetinde tefsiri geçtiği için Medyen kavmi ve Hazreti Şuayb hakkında çok ayrıntıya girmek istemiyorum burada. Ama şu kadarını söyleyeyim ki Akabe Körfezi'nde antik bir yerleşim birimi olan Midyan, Yunanca ismiyle, eski Yunan ve Roma kaynaklarında geçer, sözü edilen bir yerleşim birimidir. Hazreti Şuayb, Hazreti Musa'nın kayınpederidir bilindiği gibi. Eski ahitte Jihro ya da Yihro adıyla yer alır. Ki Amman yakınlarında medfundur, kabri bellidir, bilinmektedir. Amman'a yaklaşık, yanlış olmasın, 8-10 kilometre kadar bendeniz kabrine gittim. Eğer yolu oraya düşenler olursa bu aziz, bu sevgili Nebi'nin kabrini görebilirler. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره Ey kavmim dedi. Yalnızca Allah'a kulluk edin. Zira sizin ondan başka kulluk edeceğiniz bir ilah yoktur. وَلَا تَنْقُسُ الْم۪يكَالَ وَالْم۪يزَانِ Bir de eksik ölçüp tartmayın. İki evrensel çağrı. Tüm peygamberler, tüm misyonu ilahi olan insanların iki evrensel çağrısı. Tevhid ve adalet. Bu çağrı zamanlar ve zeminler üstü iki evrensel çağrıdır. Tüm vahiyler, tüm nebiler, peygamberler bu iki şeye çağırırlar. Tevhide, akidede tevhide ve hayatta adalete. Çünkü akidenin eksenini tevhid, toplumun eksenini de adalet oluşturur. Burada aslında Mekke'ye de bir atıf var. Çünkü onlar da tıpkı Medyen toplumu gibi ticaret toplumuydu. Ölçüp tartan bir toplumdu. Onlar da yanlış ölçüp tartıyorlardı. Evet. Kur'an'ın hani bir yerde buyurduğu gibi ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti diyor ya. Aslında sadece teraziyle, metreyle ölçüp biçmeye değil, zihindeki tüm ölçüler yanlıştı. Zihin ölçüsü yanlış olunca terazi ve metre zaten yanlış olur. Onun yanlışlığı oradan kaynaklanıyor. İnni erakum bi hayrin ve inni ehafu aleykum azabe yevmin muhit. Her ne kadar sizi şimdi refah içinde görüyorsam da, yine de ben sizi çepeçevre kuşatacak bir günün gazabından korkuyorum diye uyarmıştı Hazreti Şuayb Medyenlileri. Ve devam etmişti. Ve ya kavm, evful mikale, evful mikyale vel mizane bil kıst. Ey kavmim demişti. Ey kavmim. Ölçüde ve tartıda adaleti tam gözetin. Ve la tebhasun nase eşyaehum. Ve insanları hakları olan şeylerden mahrum etmeyin. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Ve kötülüğü yaygınlaştırarak yeryüzünde ahlaki çürümeye öncülük etmeyin. Gelişmiş bir ticaret toplumuna bir atıf bu. Biraz önce de söyledim, Mekkelilere de bir atıf aynı zamanda. Siz de ticaret toplumusunuz. Siz de parayla çok meşgul oluyorsunuz. Siz de kanaatkar değilsiniz. Siz de açgözlük yapıyorsunuz. Aslında kula kulluğun sürmesini istemeniz biraz da kurduğunuz sektörden dolayı. Onun için Resulullah'a ve onun getirdiği mesaja karşı çıkışınızın temelinde bu yatıyor. Ve iki toplum arasında ilişki ve irtibat kuruyordu vahiy. Bakiyetullahi hayrun lekum. Yine devam ediyor Hazreti Şuayb'in dilinden vahiy. Allah'ın size bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. İlk etapta ilk akla gelen kar, helal kar, meşru kar payı. Ama onun dışında Allah'ın koyduğu tüm sınırlar akla gelebilir. İn kuntum mu'minin. Tabii ki eğer ona inanıyorsanız. Allah'ın sizin için size bıraktığı daha hayırlıdır. Allah'a güveniyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız Allah'ın sizin için çizdiği sınırların hakkınızda en hayırlı olduğuna da inanırsınız demektir bu. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يفٍ Zira ben sizin korumanız değilim, sizin jandarmanız değilim diyor. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء Ey Şuayb dediler, atalarımızın taptıklarını ya da mallarımız üzerinde keyfimizce tasarrufta bulunmayı terk etmemizi senin salatın mı emretmektedir? Senin salatın mı dan kasıt namaz da olabilir. Yani namazın mı emretmektedir ki inne salate tenha anil fahşai vel münker. Biz Kur'an'dan öğreniyoruz namazın kötülüklerden alıkoyucu bir yanı olduğunu. Ama bu İbni Atiye, büyük müfessir İbni Atiye'nin Muhallet tefsiri El Muharrarul Vecizinde ifade ettiği gibi bir ihtimal olarak meçhul bir raviye atfen ifade ettiği gibi senin davetin mi anlamına da gelebilir. İnneke le entel halimur reşid. Oysa ki bizce sen oldukça uyumlu ve akıllı bir adamsın. Belki burada akıllı bir adamsın, reşid, akıllısın ile kasıt işini bilen birisin. Bizim de işimizi bilmemize niye mani oluyorsun anlamına bir ima olabilir. Kâle ya kavmi eraeytum in kuntu ala beyyinetin min Rabbi. O da tıpkı önceki peygamberlerin söylediğini söyledi. Dedi ki ey kavmim, düşünsenize bir ya ben Rabbimin katından gelen açık bir delile dayanıyorsam ve razakani minhu rizqan hasana ve o beni kendi katından güzel bir rızıkla rızıklandırmışsa, yani burada peygamberlik, vahiy birer rızık olarak anılıyor ki bu gerçekten de Kur'an ıstılahına uygun bir kullanım, çünkü rızık sadece kişinin yedikleri ve içtikleri değil, imanı da dahil, hidayet de dahil. Allah'ın verdiği her iyi şey rızıktır. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْحَاكُمْ an. Hem sizi sakındırdığım konulara girmem sadece size muhalefet etme arzumdan kaynaklanmıyor. Bu çeviri bana özgü bir çeviri. Bu çeviri bizce de en münasip çeviri. Ama bu cümle şöyle de çevrilebilir. Size muhalefet ettiğim konularda size rağmen ben tersini yapmak istemiyorum diye de çevrilebilir. Fakat benim çevirim Bu aziz peygamberin, Şuayb peygamberin sizi sakındırdığım konulara girmem sadece size muhalefet etme arzumdan kaynaklanmıyor. İn uridu illel ıslaha mestata'tum. Aksine tüm arzum gücümün yettiğince düzeltmeye çalışmaktan ibarettir. İşte bu ikinci cümleye çok çok daha uyumlu olduğu için bu çeviriyi daha doğru buluyorum. وَمَا تَوْف۪يق۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ وَمَا تَوْف۪يق۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ Başarım ise yalnızca Allah'a bağlıdır. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ Sadece ona dayanıp güvendim ve yalnızca ona yöneldim. Hitabın güzelliğine bakın aziz dostlar. Peygamberin hitabının güzelliğine dikkat edin. Bu Resulullah'ın da dikkatini hemen çekmiş ve Hazreti Peygamber'in dilinde bu kutlu nebinin adı Hatibul Enbiya. Peygamberlerin en güzel hatibi, en iyi hatibi ismini almıştı. Ve ya kavm la yecrimennekum şikaki. Ey kavmim, benimle yollarınızı ayırmanız sakın sizin günahta ısrarınıza yol açmasın. En yusibekum mislu ma asaba kavme Nuhin ev kavme Hudin ev kavme Salihin. Yoksa Nuh kavminin, Hud kavminin ya da Salih kavminin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelebilir. وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ Kaldı ki Lut kavmi sizden pek de uzakta değil. Bu toplumların öyküsünü Mekke'de biliyordu demiştim. Akabe körfezindeki Ölü Deniz'in Lut gölünün doğusundaki Moab dağlarında yaşayan bu toplum, Şuayb kavmi yani Sodom ve Gomorra'ya komşu idi. Burada o ima ediliyordu. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Haydi, günahlarınız için Rabbinizden af dileyin ve bilinçlerinizi yenileyerek O'na yönelin. اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ Unutmayın ki benim Rabbim çok merhametli davranır ve O sever ve sevilmeyi ister. Vedud, Allah sever. Allah sevilmeyi ister. Sadece sevmez. Aynı zamanda insandan kendisini sevmesini de ister. Sadece sevindirmez. İnsanın da hidayetine tabi olarak kendisini sevindirmesini ister. İşte Allah'ın Vedud ismi Resulullah'ın tıpkı anlattığı asi kul hikayesi gibi öyle diyordu Resulullah sahih bir haberde. Asi kulun Allah'a tevbe etmesinden Allah nasıl memnun olur bilir misiniz? Hani sizden biriniz üzerinde her şeyinin yüklü olduğu bir deveyi çölde kaybetse, suyu, serveti o devenin üzerinde olsa ve o kimse her şeyinin yüklü olduğu deveyi çölde kaybetmiş olsa ve ararken yorgun, bitkin ve bıkkın, artık umudunu kesmiş bir halde yıkılsa, bir de gözünü açsa ki kaybettiği, her şeyinin üzerinde yüklü olduğu o deve hiçbir şeyini zayi etmeden çıka gelmiş. Nasıl sevinir? Nasıl memnun olur? Nasıl gözlerinin içi güler? İşte Allah günaha batmış, kendisini terk etmiş, kendisine asi olmuş bir kulunun tevbe edip kendisine tekrar yönelmesine işte çöldeki o devesini, her şeyini üzerine yüklediği devesini kaybettikten sonra bulan insanın sevinmesinden 1000 kat daha fazla sevinir demişti. Ben kıssayı yarıda kesmek pahasına Allah'ın Vedud ismiyle bu dersimi noktalamak istiyorum. Ve diyorum ki Rabbim sizi sevsin. Allah sizi sevsin. Allah sizi sevdirsin. Allah sizi sevindirsin.